Selalu mapetizan ko le aku no jahame ene le hame sahagi mapunya ngajalu gane ti dugu so de magano hanu yo mamela le Happy animas てめれつつばなうむされゆくかりにむざみじゅねおすさりとらえさがれあゆれあくれなじたいさてねだまざむじゅさあちすよてがにゅうじあたとらざんちゅさあちすよてれあゆれあくれなじたいつおこdama ga jo chune o isa go to da dola ko isa dia la sa isa ma isa go tene ko isa ne alu sa ma ne ma go ko isa ti la go le a ko le da ma sa ni chune chu go ku yo te ga le tene sa mi chune o Kata chusa wa tsonga Ayule aga Mati bing ayule Ayule akuri Ayule akuri Ajita yisa Ayule asumune tiza maga Ayudula amocha nga Mauta tiza jo Ayule Jenega jama Onyanga Tunyale Ayule akuri Yedama to ni mojo usi nga jita yisa Dama yema to ni za ni muta joko